svi putevi će biti zatvoreni. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanu uzvišene riječi. Soba put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. Ovu generaciju ljudi malo je ko zapamtio. Kamata, kupuju džamije, sad smo obišli, sve može, muzika, hladi, novotarije, saradnja sa novotarima, traženje pomoći od ljudi koji uopšte ne znaju ko je tvoj gospodar. A ti ga tražiš da te pomogne, da dođeš do svog gospodara. Kakva je ovo opcija? Da sjede Ebu Bekr i Omer i dođe Ebu Džel. Nije problem, momci, sad će vama sve srediti. Samo vi mirno promatrajte kako, pozivajte, uživajte i evo vam. A mi ćemo biti vaši šta? Zaštitnici. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Jesi skuplji od Isa alaihi salam, od Musa alaihi salam, pa si skuplji od poslanika sallallahu alaihi salam. Jesi ti ne moraš, da bi niko ne smio reći da si behavija, da si sihirba, da si čarovnija, jer to je za tebe uvreda. Ti si neko i nešto, ti si magister, doktor. Ne pjeći da se to govori jednom doktoru. A tako ispane da su ovi i njihovi obrazi i dostojanstva skuplja od poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem. A njega su i udarali, nazivali ga ružnim imenima. Jer tako, će da ga ubiju na kraju krajeva. Pa kažu danas smislovi da je te ispravnosti ove dave to da te niko ne zna. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على سبيل. A kako ćeš tražit pomoć da te pomogne ako radiš ono što on ne voli? Ko će te pomoć onda? Ko će te pomoć? Hoćemo da nam je meleke, neće melek tamo gdje smrdi. On hoće gdje mirši. On samo podupire istinu, a gdje smrdi neće doći nikad. Makar vi vidjeli na momente kako svi plaću, pa pjevaju ovih dana, kad je majka Muhameda rodila, pa suza suz goni. Ja ću vas odnosno da stavljam Šabana Šavuća, vi ćete, tu uđa ljudi svi plaću. Šta je moguće mogu napraviti ljudi? Blago kaže majci koja ga je rodila, pjeva i dalje uvila ovoj kasnici. Blago majci koja je rodila. Evo, dobila ona džehennem. Tako to Allah dadne, kad petljaš i lažiš, ti onda lažiš, a i ne vidiš da lažiš. www.pautalk.com www.soba.com Soba Put Vjernik Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sva zahvala pripada Allahu tebareke wa ta'ala. Njega slavimo i veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. Koga Allah te bareke od tala uputi na pravi put, nećeš naći nikog da ga 100 puta skreni. A koga Allah te bareke od tala ostavi u zabludi, ti opet mimo njega, Allah te bareke od tala, nećeš naći nikog, jel, da ga izvede na uputu. A zatim, poštovani džemate, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Allahu te bareke wa ta'ala koji nas je uputio na pravi put. Da se zahvalim prije nego što vam se malo onako obratim ovoj braći i vama na ovako predivnom ambijentu. Kad sam ulazio u ovaj grad, nešto mi je naupalo. A to mi je, naopalo mi je ovo slično i u Beogradu, i u Smederevu, i u svim onim gradovima, kako kažu velelepni mjede, gdje ovaj, gdje se sve usija od para i od, i običaj, običavao sam reći prvo sam sebi, a onda gledajući taj grad, kažem, Bože dragi, pa za 100 godina ovi ljudi ovdje niko neće biti tu, od prilike. Niko neće biti tu, bit će drugi ljudi. Sasvim drugi narodi će naslijediti šta? Ova vještavila i ovaj sjaj. Sasvim drugi ljudi. Zato nemojte dugo gledat ljepote ovog svijeta. Nemojte gledat dugo ljepote ovog svijeta, braćo moja. Druga stvar, dok nisam zaboravio, želim da vam prenesem selame od šeha Nusreta i od sve braće gdje god sam obišao, od Bosne pa nadalje. A Šejh Libani me zadužio malo težom ovaj misijom, on mi kaže, koga god vidiš, kad ga vidiš, recimo da se njega masu uspostala za me, pa ja vam to sad prenosim. Malo ćemo se samo onako uz Allahovu pomoć, jel da vidio sam i umoran, ali eto, malo ćemo se nasihat, pa smo zasutra najveće uz Allahovu pomoć pripremiti nešto malo opširnije, temeljitije, jel? Braćo moja, Allah te barek, evo ta. Mi kad govorimo, govorimo bez lake na jeziku. Kada ti poneseš zastavu islama, i onog momenta kad želiš da je pustiš, nećeš je pustit, a da je drugi ne uzmi ne ponesi. Nećeš je uspjeti spustit. Zašto? Zato što to Allah te barek, evo ta, ne da. Kako bi se njegova vjera onda sačuvala, kada bi mi stalno spuštali i dizali zastave, god i dobro. Pa kako, kome paše digne, kad nešnjima ja ispustim. Niko nema pravo da misli da je islam njegovo privatno vlasništvo. Isto ko što neće niko biti, a da ne bude osuđen na odricanje od njega ili od bilo koga, oni koji se šta? Ispuste zastavu. Ne znamo kome da se vraća radi. Ja ako tebe pomažem, ja od tvoji riječi i pomaganju nemam ništa. Nemam ništa. Šta se to desi kod nas? Pa nastaju promjene. Pa ljudi kao da žele da osiguraju lažima, izmicalcima i da tako prikažu sunet. Ovo nikad nikom nije uspjelo, ni će kome uspjeti. Jer zamislite, braćo, zamislite, kada bi ova vjera bila čuvana na način kako to danas velika većina želi. Sa ovima, sa onima, sa onima, sa onima. kako bi se ona onda prepoznala? Na šta bi ličio sunnet i islam kada bi vjeru krojio kako kome šta paše? I prije svega, zar naš gospodar da čuva takvu vjeru? To je nemoguće. Zar da Allah čuva džemat koji su fasici? Smije li da takav džemat, bilo koji da je u pitanju, da digne ruke nakon što odradi bidate ili dogovara sa ovim sa onim da kaže gospodaru moj, pomozi nas ovo. Da priđemo tebi. I da se uzdamo u tebe. Kakva je ovo matematika, šejtanova? Preko grijeha da dođeš do Allaha te bareke ve taala, ne da dođeš, nego ljudi su ubijeđeni, braćo moja, da ti načinom i putem i stavili taj put kao vađiv sebe, kao obavezu da dođe do šerijeta. Ovu generaciju ljudi, malo je ko zapamtio, kamata, kupuju džamije, sad smo obišli, sve može, muzika, hladi, novotarije, saradnja sa novotarima, traženje pomoći od ljudi koji uopšte ne znaju ko je tvoj gospodar. A ti ga tražiš da te pomogne, da dođeš do svog gospodara. Kakva je ovo opcija? Da sjede Ebu Bekr i Omer i dođe Ebu Džehl. Nije problem, momci. Sad će vama sve srediti. Samo vi mirno promatrajte kako, pozivajte, uživajte i evo vam. A mi ćemo biti vaši šta? Zaštitnici. Zašto ljudi ovo rade? Zašto ljudi ovo rade? Zbog dvije stvari. Strah i kukavičluk. A otvorite Kur'an. Upravo za ove dvije stvari uzvišeni Tebarek ve Teala nudi šta? Trgovinu. Za ove dvije stvari ugovor da potpišeš. Borite se na ovom putu životima svojim i mecima svojim. Drago jedno i drugo. Jedno i drugo drago. Pa kad te bude strah i postane strah, onda tražiš da svoj život zaštitiš s nekim drugim. Da svoj imetak zaštitiš sa nekim drugim. A gdje je imetak najsigurniji? U Allahovim riznicama. Da staviš u njegove kase. To su naše, tvoje su, pod oznacima. Tamo da staviš, to je najsigurniji. Ako imetak, a šta onda za život? Gdje ti je najbolje? Zar je bolje sklapati ugovore sa ljudima koji u osnovi varaju sami sebe? Sami sebe. I zašto to ne radimo u dunjaluškim poslovima? Zašto niko lopovu ne dade 200 eura da mu čuva? Jer to što je lopov? Čuj, on je lopov, on krade. Pa zar će novotar čuvat sunnet, braćo? Dajte mi, donesite. Donesite mi samo jedan dio gdje je to uspjelo. Da djela pišu, kaže, novotari na vratima sunneta. Čuvaju sunnet. I sljedbenike sunneta. Kako kad kažem, kaj vrajme vola da jedni, da sam drugi, je neprijateljstvo, kaže, ko sunce se primijeti i vidi. Da se ne vole. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braćo moje, dobija puno bolje pogodbe nego što smo mi dobijali. I što ćemo ikad dobiti. Puno bolje pogodbe dobija. Daju mu pare, daju mu i žene, daju mu i vlast. Nije morao izlaz na izbore. Nije morao ništa. Nije morao ni da hoda, nego oni su njemu došli na noge. Muhammede, daj malo, evo mi tebi nešto nudimo. Oni njemu došli na noge. A vi dobro razmislite šta ja govorim. Znači, oni su njemu došli na noge, ne on njima, da mu ponude opciju. Nije to. Korupciju. Da proda vjeru i to da godinu dana čisto propagira vjeru, jel da? Komodno. Da ga niko neće pipni. Pozivaj Muhammede. Evo ti žene, evo ti pare, evo ti vlast, neće te niko dirati. Predislamski Arapi mi znamo da njihov običaj bio kada nešto kažu, ispuni. Halal, gotovo. I to bi tako bilo. I on godinu dana cijeli film na mimber, peni ga, pušu, vašu mu, ej, poslaniće, vidi kako je sad potama. Sjedi, uživaj, uzmi onu bobu, grot, jedi, žene kraj tebe, vlast, ti si godinu dana komadan. I sad, svojom mudrošću i retorikom kakva je svojstvena samo poslanicima, ti ćeš njih za godinu dana i slavu. za ovakvu krupnu stvar i nagodbu reaguje gospodar Tebareke ve Teala. Ne da Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem rešti, silazi melek i kaže, reci im, za ovu pogodbu Muhammede, reci im šta? Kul ja i kafirun, o vi nevjernici. Za sve to što ste i meni ponudili, ja vam kažem da ste nevjernici. U zamjenu za šta? Da vam darne svake druge godine komad svoje vjere. Komad svoje vjere. Ima li ko da je dobio danas ovakvu pogodbu? Ima li ko da mu je neko pokusio na vrata pa mu rekao, Allah najbolje zna kako bi postupili. To bi nastala fitna. Da dođe i kaže, evo godinu dana, nije problem. Govorite, Allah, šta bi to bilo? Međutim, niko. Hasibe nasu, ej jutrehu, ej kulu, amena ve hum la yuftanu. Zar mislite reći da vjerujete? Ovdje uzvišeni kaže, ljudi, na sve ljude, kogod kaže da vjeruje, zar on misli? U obliku čuđenja gospoda baš govori. Zar mislite reći da vjerujete, a da nećete biti iskušani? Mi smo iskušavali i oni prije vas, da bi ko? Da bi Allah ukazao na one među vama koji govore istinu i na one kezab i na one koji lažu. Pa će ovu stvar, to jest ovo među nama, gospodar Tebareke ve Teala riješiti. Kako? Vrlo jednostavno. Kada počne jezik istine da govori jezikom zablude, onda si od onih drugih. Jer zamislite kako bi vjera bila sačuvana kada bi se čuvala lažima. Kakva bi to za jara bi bila vjera? Kakva je to vjera koja se čuva i njoj treba neko da malo petlja, da laže, da šuti, da mudruje? A uzvišeni kaže drugčije. Oni kažu da je mudro pozivati onako kako oni smatraju da je mudro. Ja bi bila sebi ili rabik. A uzvišeni kaže na putu gospodara svog pozivaj bez hikme, mudro. Pa na kojem putu trebaš biti mudar? Na kojem putu? Na putu svoga gospodara. E to je mudrost. To je najmudrije da radiš. A kako? Na putu svoga gospodara. Da li je na putu svoga gospodara parlament pozivanje? Da li su novotarije pozivanje? Da li su širkijati pozivanje? Vjera djedova, je to na putu gospodara mudro? Nije. A ako nije na putu gospodara, ne može biti ni mudro. A ako je na putu gospodara, to nije najmudrije, da kažemo da je najmudrije, nego to je mudro i tačka. I za toga nema druge. To je mudro i gotovo. Ako kažemo najmudrije, onda bi neko pomislio ima nešto manje mudrije. Ne, to je samo mudro. I to je to. Da ustaneš i da kažeš na putu svoga gospodara. Kul hadi sabili ud'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittabani. Reci, ovo je moj put. Ja pozivam Allahu imajući jasne dokaze. I što ovaj ajet čičmu može slomiti svakom petljancu. Šta je? Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem ajet davi. Ja pozivam Allahu imajući jasne dokaze. Šta ovdje govori? Prvo, sa teuhidom, a zatim sa jasnim dokazima. A ne da mulja, jer uzvišeni kaže, nezamislivo je da Muhammed, da on nešto od sebe doda. Jer kad bi to uradio, mi bismo ga dohvatili za žilu kucavicu i onda bi ga presjekli. On nije smio ništa da doda ili oduzme vjer. Ko? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Braćo moja, i kad bi to uradio, šta bi mu se desilo? Bila bi mu presječena žila kucavica. Koliko danas ljudi krvari? Iskrvarilo davno, isječeno sve. I ti mu kažeš ovo ne. Kaže, jedan imam, sad kad smo bili u Kelnu, ko ne plaća članu islamske zajednice, taj je izašao iz okvira islama. To je Šehu Šepa. Ko izašu, svi ti bez pameta. A drugi kaže, kupli džamiju od kamate. Poštovani džemate, Još samo 50.000 eura je ostalo da isplatimo kamatu i džamija isplaćena. Katastrofa. Umet želi grijesima da dođe do Allaha te bareke o ta'ala. Putevima koji ne da nisu jasni, nego sami ne znaju objasniti puteve. Tako vam Allaha pitajte. Jer ovaj put mora biti jasan. Pitajte i vidjet ćete. Reći će ti jedno, više ne znaju ni šume izgovarati. Teško je lagati. Ođa lagati, možeš lagati mjesec, možeš godinu. Lažeš mjesec pa te ljudi slože. Pa opet, jel ti kažu što, da je malo žovčina jedna. Nemaš kome više šubu složiti. Zbog svojih laži i neistinosti. Kad te Allah iskuša i ispita. A zar braćo moja, pa šta ima Allahovom robu bolje? Šta ti to gubiš ako te Allah iskuša? Aj šta si izgubio? Šta si ti to izgubio kad te gospodar iskuša? Ha? Ti vredniji od Ibrahima ali sela. Maš, a ono vatru letio. Ili si vredniji od Nuha ali sela. Samo par ljudi na brod se popet. Ili si skuplji od Isa ali sela. Od Musa ali sela. Pa si skuplji od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer ti ne moraš, ne bi niko ne smio reći da si behavija, da si sihirba, da si čarovnija, jer to je za tebe uvreda. Ti si neko i nešto. Ti si magistar, doktor. Ne priječi da se to govori jednom doktoru. Pa tako ispane da su ovi i njihovi obrazi i dostojanstva skuplja od poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem. A njega su i udarali. Nazivali ga ružnim imenima. Jel' tako? Htjeli da ga ubiju. Na kraju krajeva. Pa kažu danas smislovi da je test ispravnosti ove dave to da te niko ne zna. Nemojte, kaže, i nemoj, jer će se sve dići na tebe. I vidite šta ste napravili. Eto, vi u Bosni. Jel se sve diglo? I onda kažu, zato što je se sve to diglo na nas, da vam nešto nije u redu. Mislim, dođe poslanica da se nemu meku i provocira. A mu kažu, ubit ćemo te. Ubit ćemo te, Muhammede, dosta te više. Ušuti. Niti ima vojsku, niti ima policiju, nema ni para, nema Boga, nema ništa. A i dalje ih provocira pod navodnim znacima. Ne prestaje provocirati. Pa šta to radiš? Sam mislim da sam sam rekli, evo Bekri umre, lao poslaniće. Dobro, evo, pobjegli smo iz Mekke. Bili smo i u pećini. Da, u pećini se ne može s kravatom. Ni cipama. E, teško. Znači, to je diploma, ne može u pećinu. Ona se mora. Vidiš, vidiš. On je dao za stepence džamije 100 eura. I šta mislite, iz Mekke tolika iskušenja, gladi, neimaština, proganjanja, ubijanja, zlostavljanja, nazivanja ružnim imenima. Pljumali su ga, udarili ga kamenjem, krvario Resul sallallahu alejhi ve sellem. Sve to nije bilo dovoljno, ide u Medinu i šta mi što su sad rekli? Pa lao poslaniče, pa ti opet pošao provocirati. Pa da nam malo stanemo. Pa svo vrijeme, gledaj što su radio. I došli u Medinu i ti opet nastavio isto. Džaba što nemamo još ni države ni vojske. Jel onda test ispravnosti dave to što ti nekog isprovociraš? Braćo, jadna je ona dava kraj tebe mita sjedi mirno. Kad samo sjedi kraj tebe i bliz mirno, jadna je ta dava. Da niko ne napiše makar članak o tebi. A još jadnija dava, kad ti od iblisa tražiš da te pomogne u dar. Pa braćo moja, dođeš iblisu, njegovom vojniku, pomozi me, živ bio. Daj mi samo, ne, a on kaže, je problem, ja sam ti iskreni savjetnik. Uzmi ovo drvo besmrtnosti i vidjet ćeš, da ćeš uspjeti. Ja ti iskreno govorim, uradi to i to. Nije to korupcija, a? Hava ali selam, ufati za drvo. Adem ali selam i uzvišeni kaže šta? I kaže Allah te bar vitala i tako kaže Adem, skrenu sa pravoga puta. Adem ali selatu selam skrenuo s pravog puta. Pa ga Allah uputi. A gledajte danas. Ovo je nezapamćena generacija ljudi. Lažova, taguta i smislova. Ovo je nezapamćeno, braćo. Kad sam čuo juče u Hamburgu, ja, braći, vjerujem. Vjerujte, nisam volio da to vidim, ali eto i da vidim. Je li to moguće? Kažu, braća, u Hamburgu ima džemat homoseksualan. I zali se v ime Habib. Dobra dama, niko i ne dira. No klade šta hoće. Džajdu ni sastavljao mi po Habiba, sve po jedno. Jel vi vidite dok to ide? Nije ovo došlo, braćo, odjednom. Nokat koji se reže petkom kad je sunet, nemoj se sa njim ignati. Nokat, dolazi Allah u poslanicu sallam, čovjek i kaže, kaže poslanicu sallam njemu, djeli za svom rukom, a ne vas? On na njemu kao, znaš, pripametan. A ne mogu, ja sam to smislio tako i tati men da to. Ja ću je prijel gotovo. Kaže, ne mogu. Nikad je niši, nije mogao dignuti do svoju usta. Na prvi pogled, djeli, ne da je za svom rukom, ej, odi to izvete. Nije ni veliki grijeh. Jel' tako? Ali vidi kako je važno. Šta je ovdje kad ti odbiješ sunet poslanika sa ovih sunet? Mal propis! A kad kaže ne. A šta misliš kad se ruga sredilicima suneta? Kad im kažeš to, to, to i to. A šta misliš kad upireš prstom u njih? Pa je nekom sva dava postala briga da svimbera ukazuje na one druge. Imaju oni ovdje, imaju oni ovdje, a mi nismo. Mi nismo, oni su. Ja sam ovo u Bosni doživio. I vi ste isto tako, sve to ista kapa. Oni su, kaže. E, jesmo govorili, mi smo vama govorili da su oni. Jeste li, jeste? E, jesmo mi. Hvala vam da smo mi. Ne daj Bože da smo mi. Nego bolje da smo mi, nego da smo vi. Jer da smo vi. O, da sam ja ono što oni misle da su oni, ja bi sebe smatrao munafikom. Nikako drugši. Da ja uzmem novinu i napišem imena svoje braće i kažem. Evo, oni su. Zamislite, Ebu Bekr napiše list, pošalje Ebu Džehl. Unutra piše Omer, Ali, Osman. To je nemoguće. To je nemoguće, braće. I neka svi znaju. I mi, ne svi, i mi prvo. Ako mi ostavimo ovaj put, ako popustimo ovaj put, braćo moja, kune vam se Allahom, gledat ćemo kako drugi uzima zastavu, a nećemo imati snage, ne da mu pripomognemo, nego ćemo zbog svoje neiskrenosti, jer ne možemo napustiti ovaj menheđ, osim zbog neiskrenosti. I nismo ubijeđeni da ova stvar će sigurno pobijediti. Inna hadzal Qur'ana yahdi. Kaže uzvišeni Tebare Tala, ovaj Kur'an vodi jedino u ispravnom putu. Nama je ovako najlakše. Zalike kitabu la rejbe fi. Ova knjiga, u nju nema sumnja. Kome? U dalil muttaqin. Jednostavno. Kome ona knjiga u koju nema sumnje? Pa onima koji se boje Allaha. Ona je uputa njima. A šta je uputa? Da otvoriš uputu. Pa je rezanje nokti uputa. I bade. I imat ćeš nagradu. I iman ti raste. Pa sve što nađeš, sve to uputa. Nije uputa samo da ti kažeš uputila sam prvi put i ne znam šta ti rekao. Nego uputa, i da bi bio upućen, moraš poduzimati uzroke koji te vode do upute. A to je inne hadzal Qur'ana yahdi, to je knjiga. Ona je uputa. Sve što uzmeš drugo, da bi došao do upute, ili s tobom nešto nije u redu, jer stvarno misliš da to može tako. Kao da hoćeš da kažeš da naš gospodar Tebare Tala nije objavio knjigu kompletno. Nego mora nešto. Jer nešto što je savršeno i kao blagodat došlo, treba pogurat nečim što ja smislim. Jer ja sam ipak neko i nešto. I moja mora pit vode. Zato u ovim vremenima teškim vi ne morate ni klanjati. Ako neko vidi da klanjaš, sakri se. Gospod. gospodaru nebesa i zemlje. Kako ljudi ne znaju da Allah bije nad ovim Kur'anom? Zašto ne zapitaju nikad? Uzvišeni garantuje da će čuvat ovu knjigu. Garantuje da će čuvat. Svatate, braćo, garantuje Allah te bareke o ta'ala da će čuvat, da je niko nebitni, da je niko ne može iskriviti ništa. Harfa jednog ne može, kamo li propisa? Ko je garant? Allah te bareke o ta'ala. Pa koju garanciju trebaš onda bježati? Ako ti hoćeš da ta knjiga dođe do garancije, pa bježi onda tamo gdje? Jesi najsigurniji? Šta ideš ono, ne? Za garanciju koju uopšte ne znam kako ta garancija izgleda. Tri čiste nema. A hoćeš da dođeš do garancije? Sa lažovima, kako? To je lakše onda. E pa lakše sa lažovima. Onda neš dok nikad pendrka po leđima. Neće niko ukazati prstom na tebe. Neće niko reći ovakav je, onakav je, to je on. I tako je lakše. U toploj postelji da dočekaš smrt, jel da? Ono, ide žena nositi čaj i limun. Reci muž moj, la i najde la, ti je ne govaraš. Jes? Uz čaj, uz kavu. Otvorite internet pa ćete vidjeti kako ljudi ne umiru. Kako ljudi ne umiru. I gdje umiru takvi? Ajde mi hođu na mihrabu, nađi koji je. Nakon Jasina proučeni mrtvima, evo ono na kaburu. Makar nekad Ibret ufatio, pa on ušao onaj kabur, da kaže, stanima da vidim gdje ću ja. A ja lažim njemu da ću ga izvući od ozdo. Pa za 100 eura samo će do članaka, za 500 malo gore. Ako dadeš 1000, neću ga nikako kopat, bit će 7 dana vani. Smrznit ćemo ga. Lopovi. Lopovi vraću. Ja kad ovo govorim, ja govorim zato što to znam. Nisam ja svjesnica došao. Znam ja te redove dobro. I znam dobro dakle pušu vjetrovi. I znam dobro one koji su pošli po te vjetrove. Dobro ih poznajem. I hvala Allahu da sam došao ovdje. Hvala Allahu te bareke o ta'ala da sam došao ovdje, da me ovdje poslao. A ja dobro poznajem formulare i one koji su nosili. Poneli pa ostavili, pa se prišutili, da mi je iz oka izašao, svejedna mi. Allah mi vraća. Tvoj i moj dženet, tebi je dženet između tebe i Allaha. To što ja odijem u džehennem, ne daj Bože, a ti je dženet. Ili obrnuto, šta imamo ja i ti jedan od drugog? Neću ja biti kriv za tvoj džehennem. To je tvoj problem. To je tvoj problem. Ali ako ćemo zajedno zarađivati za džennet, onda to može samo na način kako se šta džennet zarađuje. Grijesima. Rekli smo samo grijesima, da ne govorim i da ne nabrajam. Miješanje muškaraca i žena, skidanje nikaba, skidanje mahrama. Pobosim sad da vidite. Kad ugledaš nikab, reci Allahu ekber. Ja. Držim braći dert u zemci. Sramota me da govorim. Valahi, braćo. Sve braća iz džihada. A ja za njima govorim. Sve ljudine. Ko je to od njih napravio? Ko je to od njih napravio? Oni što danas jedu i žvaču na račun onog što su napravili. Učili su miraz Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da ga ne dostavi. Učili su da ga ne dostave ljudima. Pa vi ste vidjeli šta je kod onog naroda u Bosni najpreće da se govori. Kad milioni nešto ljudi, Allah samo zna koliko, kaže milion, je odšlo kod to radija da se pričisti. Ja. Ovo je kako ozbiljna stvar. Kad je milioni nešto ljudi otišlo na tavaf i oko njega. Koji je pripremio za to? Maočar. Nije Allah. Evo tema, nije nio. Adem, nije nio. Pripremila i dobre vode u Goraždu. Pripremila i Ajvatovica. Pripremio i Ajvat Dedo. Pripremio i Mustafa. Sve je pripremio i pustio je neki reši talavu te barke tala, nema veze. Ti nađi ovdje Petra, pitaj ga, okolo će reći, ali jes, štetan ja. Nema veze vjeru. Svi to znaju. Nađi Božju, recimo, znaš li bolan šta je šir? Čini, ne znam, znam da nije kakva vrsta auta nova. Veze nema čovjek. Šta ćemo da ljudima govoriti? Mi kad počnemo govoriti o širku, a kaže, eno tekvir. Pa čita Kur'an, govori tekvir. Čita Kur'an. Je ima neko? Čita. Pa na tome se zasniva dženet i džehennem, braće. Tvoj dženet ovisi o tome da li znaš, jesi li izašao izvjer ili nisi, bolan. Pa nije to igra, subhanala. To je vječno. Ako uradiš to, znao, ne znao. To je vječno. I šta onda, šta je, da li moguće da Allah te bar htjela takvu stvar nama ostavi skrivenu, poznata samo. Ne možeš ti, ti moraš, da, bi, da ne bi bio u uših, moraš biti na mjesecu, magistar svih nauka i doktor. Da ne bi bio u uših, jer ako nisi to, onda ne možeš poznat tebi. Moraš pred posljednim ljudima učiti. Kod Denesa Kasića, izađeš. Dnevno, koliko hoćeš puta izvjeri. Nikakav problem. Jesu da će tu problem. I ja ovo ne govorim da ne cijem, ja ciljam, znam ja šta govorim, dobro znam šta govorim. Jer ako se ponovo ide u ovu mašineriju i za ovu mašineriju, da se sa njom zajedno druguje i sarađuje, u čemu je problem? U islamu nije lahan. Sunet je ostao isti. Samo se ja i ti promijenimo. I dođe drugi i nosi. A ti gledaj. Šuti mirno i gledaj. Pitam sebe i vas i takvi, nek se pitaju dobro, da li od tog ibadeta raste ima ili ne. Dobro se zapitaj. Da li od tog, od te vrste ibadeta, da li se ima raste ili smanjuje? I zapitaj se je Allah zadovoljan time. Da ostavi svoju braću na cjedlu. Kažemo na cjedlu, neće, niko ostali cjedlu. E neće Allah bi kafi nam da. A zar Allah nije dovoljno robu svoj? Jes, ne treba ti niko. Sad će ti koji se. Niko ti više ne treba. Dovoljan je Allah. I zato, braća moja, savjetujem sebe i vas. Knjige u šake. Bez Allaha, braćo, ne možemo ništa. Zapamtite dobro. Ne možemo ništa uraditi. Ne možemo bez njega čak ni ono što nam je naredio da radimo. Ej, ne možemo bez njega ni ono što nam je on naredio da radimo. I kad radimo to, opet se moramo uzdati u njega. Opet moramo toga, od njega traži zaštitu i pomoć. U stvarima koji nam je naredio, opet se na njega moramo složiti. Allahu ekber. A šta je da ostvarimo? Tako ćeš osloniti da radiš ono što nije naredio. Kad moraš ono što je naredio, opet se na njega osloni. Ima to neko. Moraš. Nema druge. I opet ga moraš moliti. Ko što su ashabi, odavni bi radili, a najveće bi plakali moli da im Allah primi. Da im Allah primi ono što je naređeno. Bojali se da neće biti primljeno. Bojali se za ono što je naređeno da im neće biti primljeno, braće. A šta misliš, šta ćeš se... Šta je s tobom kad se ti ne bojiš ušte što radiš, ono što znaš da neće biti primljeno? Hoće Allah primiti jednu notariju, braću? Neće. Jednostavno. Neće i tačka. Zašto? Zato što je naš gospodar pravedan. Zato mu priči, hoće indirektno da mu pričaju šta? Nepravdu. Nama će Allah oprostiti. On će se nama smilovati. Jeste svi kako ste pametni. A uzvišeni kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. A tebe nismo poslali, osim poslali će kao milost svijeta. Ti kažeš da će ti se Allah smilovat na onome što si izmislio, kretenu jedan. A uzvišeni kaže da ti je poslao poslanika da ga slijediš i moraš da bi ti se smilovat. Jel vi onda vidite o kakvoj se prljavoj igri radi? Nije to slučajno. Ništa, braćo, nije slučajno. Omer, radi Allah, on kaže, niko ti nije kriv za zabludu. Sam si, kaže mi upo. Sam si kriv za to. On kaže Umer, koji je donio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem listove Teurata. Pa kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao šta ovaj nosi, kad je digao, zacrvenio se. Zacrvenio se poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu kaže Allahov poslanik alejhi salatu ve selam, teško tebi Umer. A prije toga Omer kad je ugledao samo lice poslanika, kaže Raditu billahi rabbe vabi islami dinen, rabbi Muhammedin sallallahu alaihi sallam bije skon to Omer koliko je sati. Čim je ugledao poslanika i sad se sva, je zadovoljan sam šta? Da mi je Allah gospodar. Da mi je islam jedan i da mi je Muhammed sallallahu alaihi sallam poslanik. Zadovoljan sam. Skon to Omer? Samo ugledao lice, pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, Omere, teško tebi Allahi. Kaže, tako mi Allaha. Tako mi onoga u čije ruci Muhammedova duša, da je Musa živ, morao bi da slijedi ono sa čim ja dolazim. Braćo, Musa ali i sela, to je selam i ja. Šta ćemo se pariti? Ako Musa mora, onaj koji je razgovarao sa Allahom, on mora slijediti Muhammeda, to je selam. Pa šta će Izo? Pa šta ja da radim? Teško meni ako samo zehru ne uradim. A mogu sam. Kad je Musa morao, ko je ide? Kako smije čovjek da se drzne protiv svoga gospodara? Listove te vrata donosi ovaj. Prijašnju objavu. I ne može. Ko je klanio i kao imam? Svim poslanicima i vjernicima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ima on, Iza Ibrahim, Musa, Šuajb, Isa alejhi selam, svi iza njegove leđa. A on naprijed. Jer je on najpreći da bude ima. Pečat svih poslanika. Svi bi ga morali slijediti. Samo je razlika u tome što bi oni slijedili. I opet smo mi, šta? Privilagovaniji od Musa alejhi selam, pa mi možemo. Musa nije mogao, nema pravo da uradi ništa od njere, novo, ili Omer, ili Abu Bekr, a ti možeš. Samo je stvar koliko ti Allah ne znaš. Samo je stvar koliko ti Allah te varke u tala ne znaš. Jer svjedočenje Muhammedu Rasulullah je, braće, moja praktična primjena la ilaha illallah. Svjedočenje Muhammedu Rasulullah je praktična primjena la ilaha illallah. I koliko ti je ispravno Muhammedu Rasulullah, toliko ti je ispravno la ilaha illallah. Koliko je neispravno ovamo, tako i gore. I uvijek, šta? Idemo na osnovu sa akidom, nešto nije u redu. Uvijek se sve vraća na la ilaha illallah. Zato što Muhammed ne naređuje ništa od sebe. Pa ako on ni ovo nije mogao, nije mogao da izmisli nešto da kaže ja vam to uradite tako. Nije svi obraćao. Svatamo mi onda težinu knjige i suneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A svatamo i molim Allah da nas pomogne u tome da shvatimo kolika je težina da ti najmanji mogući bida o kufrijatima da ne govori. Smatraš da će on i da on može biti zato što si ti u ovom vremenu i vaktu primijetio uzrokom da Allahova riječ bude gornja. Gospodaru nebesa i zemlje, pa je li ovo moguće? I ljudi to zagovaraju. I vi ćete vidjeti, zapamtite šta vam kažem. Niko nije stio. Da li ti je držao zastavu bidata ili stao ispod nje? Ništa se ne cikira. Ti si ispod nje. Isto kuda i držiš. Makar bio mislio da tamo pereš negdje veš u dubini, pa te niko ne primijeti, ne skiraj. Primijeti gospodar, ne primijeti, nego vidi. Gospodar ne primjećuje, nego vidi. Naš gospodar sve vidi i sve zna. I zna o tebi. Prije nego što te stvorio. Sve zapisano. Robe Allahovo. I ti sada u 21. vijeku, kako ja imam obraza da se drznim protiv onoga koji je o meni znao sve prije nego me stvorio. I sad hodam ovom zemljom, ovo je zapisano, ovo je mahfuz, nas Allah čuje i vidi. na način kako to njemu dolikuje. Nas Allah čuje i vidi. Šta ovo govori? Da ti ljudi, ponovo se opet vraćamo na tijed, ne znaju kako treba da Allah sve vidi. I ne znaju da Allah sve zna. I ne znaju da Allah sve čuje. Jer ti možeš mene varati i lagati. Kako ćeš njega? Kako ćeš Allaha varati? Njega ne možeš. A kako ćeš tražiti pomoć da te pomogne ako radiš ono što on ne voli? Ko će te pomoći onda? Ko će te pomoći? Hoćemo da nam je meleke, neće melek tamo gdje smrdi. On hoće gdje mirši. On samo podupire istinu, a gdje smrdi neće doći nikad. Makar vi vidjeli na momente kako svi plaću, pa pjevaju ovih dana, kad je majka Muhameda rodila, pa suza suzu goni. Ja ću vas odnosno na stadion Šabana Šavlića, vi ćete, 100.000 ljudi svi plaću. Šta emocije mogu napraviti ljudi? Blago kaže majci koja ga je rodila, pjeva i dalje u ovoj kasnici. Blago majci koja je rodila. Evo, zubila ona džehennem. Tako to Allah dadne, kad petljaš i lažiš, ti onda lažiš, a i ne vidiš da lažiš. Kad se zabludi, to je zabluda, braću. Da si ti u zabludi, a ne znam da si u zabludi. Ne osjetiš. To je zabluda. I svi ti govore pravo, kad ne je lijevo. Ti ušao u kružni tok, i hoćeš sve na lijevu stranu da se ubaciš. Stalo vrtiš, vrtiš, vrtiš, vrtiš. A to je na izvodnje obraće. Zato savjeti u sebe vas. Svi se čvrsto Allahova užeta držite. Ali Allahova užeta. I nemojte se razjedinjavati. Ko će otpast nek otpada? Otpadali su bolji. I jači, i vredniji. Ali ovi što su ostali nisu plakali za njom. Nek idu. Ko smatra da ima bolji put ispravniji od ovog, bolje, idi. Idi. Mi smatramo da je ovo jedino, drug čini kako ne može. A Allah nas ne zadužuje onim što ne možemo. Pa ako završimo tako ovdje, završimo, alhamdulillah, ali gospodaru naš, nismo ni radili ono što izaziva tvoju srđu. A ti nas znaš, robovi smo tvoji. Nismo radili ono što izaziva tvoju srđu. I ti znaš da je bila skupina malih ljudi. Pogledaj ti ovaj milijonski grad. Milijonski grad. Dok ljudi vani vodaju cuke. U Luksemburgu gledam, žena stavila dvojicu cuka u dječja kolica i uvoza. Cuca muta. I još jedan dok hrenji, svezan da ne valja priju, da ne potvrne ova dva. Tri cuke ona voza. Ona je cool. Ona nema pojma šta je dijete. Ljudi koji nemaju saošće, to su životinje, ko stoke. Nemaju saošće, osjećaja, možda. Sve umrlo u njima. Do te njere umrlo da ona čuku ljubi. Dragi, kaže, majkin sin. Tepam. Eto, braću moja. Eto čime nas Allah te varke tala počastio ovakvom blagodati Islama i Sunneta. A ne, i zato na tu blagodat treba zahvaljivati primjenjivanjem te blagodati, onda dobro Allah te varke tala primi tu blagodat. To je zahvala na ovu blagodat. Da ne bi slučajno, ne daj Bože i mi cuke voda i voda. Ne do Allah. Allah molim da nam grije odnosi u džennet, nas uvede, molim Allah te varke tala, da nam se smiluje, da nas pomogne da izdržimo na put uzdizanja njegove riječi na zemlji. Molim Allah te bareke wa ta'ala da pokri naše sramote i mahre sakri. Molim Allah te bareke wa ta'ala da nas sastavi u dženetu sa poslanicima, šehidima i iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ašhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصيب عندي والمحل جديب وما الخصب للأضياف في كثرة القرى ولكنما وجه الكريم خصيب ولكنما وجه الكريم خصيب.